Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Աստծո և մարդու հանդիպումը թեմայի շուրջ օրվա եթերաժամին մեկնաբանություններ կանի Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Աստվածաբանական տեսակետից Աստծո և մարդու հարաբերության հարցը երկմիասնության խնդիր է։ Առաջինը երկրորդով է պայմանավորված, երկրորդը բխում է առաջինից։ Մարդն արարած է, որ գոյություն ունի հարաբերություններում, որոնք առաջանում են շփման միջոցով եւ իր ամբողջությանն է հասնում դինամիկ հարաբերություններում։ Արարածների անկրկնելիությունն ու բազմազանությունը, նրանց փոխադարձ շփումը եւ բազմազանության էներգիայի եւ ուժի ներթափանցումը միմյանց մեջ կյանքին նոր որակ են տալիս եւ ներկայացնում են ինչ-որ խորհրդավոր դրոշ ազատության միստերիայում եւ ազատագրում բնութենական անխուսափելիությունից եւ դիմազրկումից։ Մարդն իր ազատ ընթացքով ընտրում է միություն կյանքի կամ մահվան հետ։ Այդ ազատ հնարավորությունը օգտագործելու իր էներգիան բարու կամ չարի վրա մեզ համար բացահայտում է մարդու անհատական միջուկը, որի մեջ ամփոփված է նրա ազատությունը իր և այլ էությունների նկատմամբ։ Այդ հատկության և այդ էներգիայի շնորհիվ մարդը գերազանցում է ինքն իրեն, դուրս գալիս իրենից և դառնում այլ արարածների էներգիաների մասնակից, հանդիպում և միավորվում նրանց հետ, սակայն միշտ անկրկնելի միայն իրեն հատուկ ձևով։ Մարդու այսպիսի ընկալումը հնարավոր է միայն աստվածային հայտնության լույսով։ Աստվածային լույսի մեջ բացահայտվում և հասունանում են ներքին լույսը, ինչպես նաև մարդու և արարչության իմաստը։ Այդ լույսի տակ տեսանելի աշխարը բացահայտվում է որպես աստվածհայտնություն, որպես ավետիս և վկայություն մեկի մասին, որպես նրա հետ հաղորդվելու ճանապար, որպես պարգև և նրա հետ դեմ առ դեմ հանդիպման նվիրական կանչ, և մարդը հաղորդման մեջ է մտնում մարդկանց հետ նշանների, բարերի, պատկերների միջոցով, պարգևների, որ նա ունի, բայց իրական անմիջական շփումը միշտ էլ հանդիպումն է։ Աշխարը ոչ միայն իրականությունն է, որի հիման վրա մենք ենթադրություն ենք անում նրա պատճառի մասին, այլև պարգև, պարգևատուի հետ մարդկային շփման միջոց։ Հավատքի միջոցով այն դառնում է պարգևատուի ներկայության սուրբ խորհուրդ, նրա հետ անհատապես հանդիպելու նախապատրաստություն, նրա մեջ ապրելու միջոց։ Իսկ ով չի մտածել գոնե մեկ անգամ հանդիպել Աստծուն և հնարավոր է արդյոք մարդ և Աստված հանդիպումը։ Թեմայի շուրջ մեկնաբանությամբ թողարկումը շարունակում է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Ֆլորենտինյան ժողով տեղ ունեցավ 1326 թվականին, որտեղ մասնակից են կաթոլիկներ, օրթոդոքսներ, ուղղափառներ եւ արևելյան ուղղափառներ։ Այստեղ մենք եւ ուղղափառներս մեկ ենք, որ ասում ենք. Ասում դեմ առ դեմ, երես արերես, ոչ մի մարդ դեռ չի տեսել։ Բուն Աստծո դեմքը ոչ ոք դեռ չի տեսել։ Այդպիսին է ուղղափառ եւ արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների տեսակետը։ Այո, առաջին մատնանշումը մարդ եւ Աստված հանդիպման մասին մենք կարող ենք քաղել 5 դակարանից։ Եվ որ Աստված կանչեց Մովսեսին եւ ասաց. «Կբարձրանաս Սինայի»։ Նա բարձրացավ։ Սկզբից մարախուղ էր, ամպեր, բոց էր։ Նա այս տեսքով շոշափեց եւ տեսավ Աստծուն, բայց ոչ Աստծո երեսը։ Բուն երեսը ինքն էլ չի տեսել Մովսես Մարգարեն։ Արտաքին շղարղն էր Աստծո, որ ինքը տեսավ։ Բայց մենք գիտենք ինքնատականից, որ Ադամ շփվում էր Աստծո հետ դրախտում, ըստ երևույթին դեմ առ դեմ տեսնում էր, ըստ երևույթին, որտեղ ինքը ստեղծված էր կատարյալ, անմահ, մաքուր, սուրբ և դրախտում էր գտնվում, զրուցում էր Աստծո հետ, շփվում էր, բայց դրանից ավելին մենք չգիտենք, մանրամասներ չունենք։ Thank you. եւ Աստված անհատական հանդիպման ամբողջականությունն ու կատարելությունը, որի մեջ ամփոփված է մարդու եւ աշխարհի գոյության լրիվությունն ըստ քրիստոնեական կենսաֆիլիսոփայության, իրականանում են Աստծո մարմնավորմամբ։ Մարմնանալով բանն Աստված ներթափանցում է կյանքի եւ աշխարհի էության կենտրոնի մեջ, դառնում կատարյալ մարդ եւ աստվածամարդ, դառնում միակ ու ճշմարիտ պայմանն ու երիզը աշխարհի եւ մարդու գոյության ըմբռնման համար։ Իսկ այդ նոր մարդն ու նոր աշխարհը լցված անկրկնելի կյանքի նորացումով իրապես դառնում են ոչ միայն աստվածային գոյության հետ հանդիպելու սկզբնակետ, այլ նաև աստվածային ներկայության խորուրդ, աստվածային սիրո վկաններ հենց նրա սիրո միջոցով։ Աշխարհը դառնում է իմացություն, աստված ճանաչողություն, այն բացահայտվում է որպես լույս, կյանք, ջուր, կերակուր, որոնք ընկերը շնորհում է ընկերոջը և որոնք ընկերը փոխադարձաբար իբրև երախտագիտություն բերում է իր ընկերոջը։ Աստծո մարմնացման մեջ ընդունվելով աշխարհն ու մարդը դադարում են լինել ինքնանպատակ, փոխվում են մահվան հավասար, անիմաստ, ինքնամփոփ և եսասեր էրոսի շրջանակից։ Մարմնացյալ բանն Աստծո ներկայությամբ մարդն ու աշխարհը դադարում են լինել անելանելի և կույր գոյություն, վերջնական անիմաստությամբ սահմանափակված կեցություն։ Այդ ներկայությամբ մարդն ու աշխարհը ձեռք են բերում անվերջության նկատմամբ բարեհաճություն, դառնում են ազատարար հավերժության կրողներ։ Մենք դեզ հետ ապրում ենք Աստծո առաջագործության մեջ։ Այս ամեն ինչը ստեղծել է Աստված։ Մենք դեզ հետ ամենուր տեսնում ենք երկինքը, աստղերը, սարերը, ձորերը, մեր բնությունը, լսում ենք թռչունների գեղեցիկ ձայնը, որոնք այդ ձայներով փառաբանում են Աստծուն։ Մենք տեսնում ենք Աստծո ստեղծագործությունը, ամենուր մարդ ենք տեսնում, նորից տեսնում ենք ոչ թե Աստծուն, Աստծո ստեղծագործությունը, ամեն մարդ ունի Աստծո պատկերը եւ նմանությունը։ Մենք Աստծո պատկերը եւ նմանությունը մեր շուրջ տեսնում ենք, բայց բուն Աստծո երեսը չենք տեսնում, իսկապես չենք պատկերացնում։ Այո, մենք կարող ենք տեսիլքներ ստանալ, սրբերը կարող են մեզ հայտնվել, Աստվածածինը, Լուսավորիչը, Սուրբ Սարգիսը, Սուրբ Գևորգը, ոմանք կարող են տեսնել իրենց պահապան հրեշտակին, Գաբրիել, Միքայել հրեշտակապետին, բայց նորից դրանով իսկ մենք Աստծո պատկերը չենք տեսնում։ Պիտի լինի ընդհանուր Դադաստան, եւ պիտի տեղի ունենա ընդհանուր հարություն։ Այո, մարդիկ պիտի կամենան Աստծո առջև, որտեղ տեղի պիտի ունենա ահեղ Դադաստան բոլորի համար։ Ինչպես պիտի մենք այդ ժամանակ տեսնենք Աստծուն։ Սուրբ Հովհաննես Գառնեցին իր տեսիլքի մեջ նկարագրում է. ասում է, տեսա Երուսաղեմի դաշտը, մեծ դաշտ, մի չքնաղ բլուր, մի քարաթև սուրբ սեղան և որի վրա բազմեց Աստվածությունը, բայց արեգակի լույսի պես, լույսի մեջ, այնպիսի լույս էր, որ ես չէի կարողանում այդ լույսի ճառագայթներից գլուխս կամ աչքերս բարձրացնել։ Եվ ժողովրդերը գալիս էին Աստծո առջև, կանգնում էին շարք-շարք ամեն ազգը եւ ստանում էին իրենց կամ Դադաստանը, կամ պատիվները, կամ իրենց բարձահատույցն էին ստանում, բայց լույսի մեջ էր Աստված։ Ճշգրիտ, հոր, որդու սուրբ հոգու դեմքը ոչ ոք չէր տեսնում։ Կա եւս մի տեսիլ, հնագույն տեսիլքներից, երբ որ սկսվում է այլ Դադաստանից առաջ ների կործանումը, ասում է, տեսա Հիսուս Քրիստոսին, նույն իր մարմնով, որով ինքը երևացել էր մարդկանց։ Եվ նա առաջնորդում էր ամբողջ հրեշտակների գունդը սրբերի շրջապատությամբ, սրբերի հետ միասին, բայց տեսա իր կողքին իրեն նման մի գեղեցիկ երիտասարդ, էլի ջյուրը իր կողքին սլանում էր։ Ապշած նայում է, ով է այս գեղեցիկ երիտասարդ տղամարդու դեմքով, և Աստված ինձ հուշեց, ասում է, հասկացա, որ սա Սուրբ Հոգի Աստված, երիտասարդ գեղեցիկ թագը գլխին, որ մեզ համար ընկալելի լինի, մեզ համար։ Այո, Քրիստոս մարդացավ և մարդու կերպարանք ստացավ, մարդուն աստվածացրեց, և մենք Քրիստոսին պիտի տեսնենք մարդկային կերպարանքով, Սուրբ Հոգին երևաց Քրիստոսի մկրտության ժամանակ աղավնու կերպարանքով, բայց ինչպիսին է Սուրբ Հոգու դեմքը, հոր Աստծո, որդու Աստծո իսկական դեմքը, մինչև մարդանանալը, գաղտնիք, ոչ ոք չի տեսել և ոչ ոք չի կարող դա նկարագրել։ Մենք երբ որ աղոթում ենք և փառաբանում ենք Աստծուն, պիտի հիշենք մեկ բան. ամեն մեր փառաբանական, գողաբանական աղոթք Աստծո լույսի շուրջ ստեղծում է ևս մի լույսի փառքի վարակույր, մի նոր փառ, փառը կապեց, փառդա, վարակույր, մենք փառաբանելով Աստծո դեմքից առջև այսպես լույսի, զորության, գեղեցկության վարակուրներ ենք ստեղծում, որի ետևում ինքը մեր Տերն է թաքնված։ Այո, լույսի մեջ կարող ենք տեսնել, տեսնենք Աստծո լույսը, լսենք իր ձայնը, մարդանման ձայն, բայց ավելի հզոր, ավելի խորունգ ձայն, գեղեցիկ ձայն, բայց մի օր մենք կարժանանանք նրան, որ իսկապես կտեսնենք Աստծո դեմքը։ Սա մեծ աստվածաբանական հարց է։ Որոշ աստվածաբաններ ասում են, մի գուցե մի օր, դադաստանից հետո, երբ մարդիկ դառնան իսկապես աստվածամարդ, կատարելա գործեն, մի գուցե Աստված կամենա իր դեմքը մեզ ցույց տալ։ Այդ հույսով ապրում ենք։ Աստվածաբանները ասում են, իսկ եթե մենք Աստծո դեմքը տեսնենք, մենք չենք այրևի իր դեմքից, բայց մի գուցե հետագայում։ Փոխադարձ շփման շնորհիվ ձեռք բերված սիրո և գիտության հանդիպման միջոցով Աստված ճանաչվում և շնորհվում է ոչ որպես վերացական էություն կամ զուտ էներգիա նույնական գոյությանը, ոչ որպես անդեմեություն, Աստված բացահայտվում և տրվում է իր հավերժական էական ուժերով անձ։ Աստված աշխարում ներկա է իր ստեղծագործող և կենսատու կարողություններով, մարդը որպես ստեղծված և անստեղծ բնությունների սահման և նրա մեջ և նրա համար արարված աշխարհ ոչ միայն օժտված է Աստված ճանաչողության և Աստված հայտնության, Աստծուն մոտենալու իր խիզախումի կարողությամբ, այլև նրա հետ անձնավորությամբ միավորվելու ունակությամբ։ Դա նշանակում է, որ Աստված մարդությունն է, մարդու էության առանցքը, իսկ Աստված մարդը նրա աճման բարձրագույն չափանիշը։ Աստված մարդ հանդիպում։ Մենք հասկացանք, որ այսօր ի վիճակի ենք Աստծո դեմքը տեսնելու, բայց մենք Աստծո հետ հանդիպում ենք թե ոչ, տեղի ունենում մեր հանդիպումը թե ոչ։ Այո, հավատացեք, որ ամեն օր կա մեր հանդիպումը Աստծո հետ, ամեն օր, յուրաքանչյուր օր Աստված միշտ մեր կողքին է, 24 ժամ մեզ հսկում է, ինքն է այդ կարողությունը, եւ 24 ժամ մեր կողքին է մեր պահապան հրեշտակը, որին Աստված կարգել է ամեն մարդ մի պահապան հրեշտակ ունենալ։ Բայց նաև մեր կողքին նվազագույն է մի դև կա դիվային ոգի, որ արձանագրում է մեր վատ գործերը, հրեշտակը մեր լավ և բարի գործերն արձանագրում։ Հրեշտակը միշտ մեր խղճին է դիմում, որ սխալ գործ չանենք, դեվ ընդհանրապես հակառակը գայթակղեցնում է։ Նրբորեն մարդ կարող է դա զգալ, եթե հոգու զգայարանները բաց են, բայց ես նորից եմ կրկնում, նայում ենք բնությունը, լսում ենք թռչունների, գետի ձայնը, ծովի ձայնը, այդ տեսարանների, այդ ձայների, այդ գույների միջոցով մենք տեսնում ենք Աստծո ստեղծագործությունը, բայց ինչ որ չափով կարծես թե շփվում ենք Աստծո հետ, ոչ թե ուղղակի կերպով, անուղղակի կերպով։ Սա մեկ, Աստված մարդ հարաբերությունը և կապը անմիջապես ստեղծվում է, երբ որ մարդ արարած դիմում է Աստծուն, սկսում է աղոթք անել։ Կապ չունի ինչ տիպի աղոթք, գովաբանական, խնդրական, ապաշխարական, անմիջապես այդ կապը տեղի ունենում։ Սա մեր հանդիպումն Աստծո հետ, հենց ռելիգիա, կրոն բառը, ռելիգիո, ռելիջիո, նշանակում է կապ մարդի Աստծո միջև, հենց այդ կրոնի ամենաարտահայտիչ ցայտուն խորհրդանիշը դա մեր աղոթքն է, մեր դիմումն է Աստծուն, մեր մենախոսությունը առ Աստված, առաջինը դա։ Երկրորդ, որտեղ կարող ենք Աստծուն հանդիպել, իհարկե եկեղեցիներում, մեր սրբավայրերում։ Եվ որ գալիս ենք Աստծո տուն, որտեղ եկեղեցիներում Աստված հատուկ կերպով կարծես թե խթացված է իր զորությունը, մոստակցում ենք ժամերգության, պատարագի կամ այլ առողությունների, մկրտության, պսակադրության, կամ մատաղ ենք օրտնում, աղ ենք օրտնում, կամ նոր կտակարան ենք գնել խանութից, կամ մի խաչ ունենք, բերում ենք խաչն ենք օրտնել տալիս, բոլոր առողությունների մենք գալիս ենք հանդիպելու Աստծուն, դեմ առ դեմ չեք տեսնում, բայց հանդիպում ենք Աստծուն։ Սուրբ պատարագի ժամանակ, երբ որ մենք ստանում ենք սուրբ հաղորդությունը, Քրիստոսի մարմինը եւ արյունն ենք ճաշակում, հաղորդվում ենք, ստանում ենք սուրբ հաղորդություն, հաղորդվում ենք Աստծուն, մեր մեջ ենք ընդունում Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին։ Սա էլ է հանդիպում, մենք միանում ենք Աստծո հետ, սա մեր միացումն է, մեր միավորումն է Աստծո հետ, սա էլ է հանդիպում։ Երկրորդ, երբեմն մի բան ենք մտածում, որոշում, հանկարծ լսում ենք մեր սրտի ձայնը, մեր խիղճը, որը հուշում է մեզ, մի արա, մի օրը վտանգ կա, սխալ է, մեղավոր ճանապարհ է, երբեմն ապշում ենք, այստեղ Աստված հանդիպեց մեզ։ Խիղճը Աստծո ձայնն է մեր մեջ, որտեղ Սուրբ Հոգի Աստված կամ Աստված բանակվում է սրտի խորքում, իսկ խիղճի ձայնը միայն սրտի խորքից է գալիս։ Եվ ամենակատարյալ աղոթքը նա է, երբ որ մենք կարողանում ենք աղոթքը բխեցնել սրտի խորքից, ոչ միայն գլխից, ոչ միայն բերանից, այլ սրտի խորքից, ինչու։ Ուտեպ սա է Աստու բնակարանը մարդու մեջ, մարդ որպես անոտ մեր հոգու և Սուրբ հոգու։ Եթե մարդ սկսում է սրբանալ, մաքրվել, Սուրբ հոգի Աստված իջնում է և առաջի հերթին բնակվում է սրտի մեջ, որից է սկսում է տարածվել ամբողջ մեր մարմնակազմության տարածքում մեկ, բայց սրտի խորքից։ Եթե մենք սրտի խորքից աղոթում ենք, ոչ ոք չի կարող կարդալ մեր աղոթքը, լսել, ոչ Սատանան, ոչ հրեշտակները, ոչ դևերը, ոչ պայծառատեսները, ոչ էլ միտք կարդացողներ, տելեպատները, սա փագ է, սրտի խորքը բաց է Աստծո համար, միայն իր համար, դրա համար ենք ասում, սրտները, սիրտը, սրտի գաղտնիքը քննում է Աստված, ինչպես շնորհալու աղոթքի մեջ է։ Աստվածայինի և մարդկայինի գոյության միության և դեմ դիմաց այսպիսի հանդիպման վերջնական նպատակը ըստ Սուրբ Հայրերի որդու աստվածմարդկային վիճակն ունենալն է, այսինքն աստվածմարդացումը։ Աստվածմարդության հարատև աճը դիտարկելիս մարդը մի արարած է, որն ունի մեկ սահման, անսահմանությունը։ Մարդը ու մեջ դրված է աստվածմարդության խմորումը։ Մարդն արարած է, որ կոչված է չմնալու միայն այն, ինչ որ ստեղծված է նորից ու նորից արարչատ եզիրական պայմանականությամբ և անհրաժեշտությամբ խոցված։ Նա կոչված է դառնալու աստվածմարդ իր գոյության էքստատիկության շնորհիվ, դեմ արդեմ հանդիպելով և աստվածային սիրո հետ գրկախառնվելով։ Երբեմն մարդ աղոթքի է և հանկարծ հոգին ջերմանում է, նույնիսկ կարող է արցունքներ ունենալ մարդ, զգում է, որ մարմինը լուսավորվում է, ջերմանում է, մաքրվում է և ինքը երանելի վիճակում է, զգում է, որ իր աղոթքը արձագանք ստացավ, պատասխան է ստանում, Աստված կպավ մեզ, դիպավ մեր հոգում, մեր սրտին, սա էլ մեր հանդիպումն է Աստծո հետ, մենք հանդիպեցինք Աստծո հետ, այսինքն մենք զգացինք այդ շփումը, այդ հանդիպումը, տարբեր ձևեր կա։ Մենք աղոթում ենք ինչ-որ մեկի համար, ինչ-որ մի բանի համար, մեկը հիվանդ է, մահամերձ է և հանկարծ հրաշք է տեղի ունենում, մենք հասկանում ենք, որ գերբնական բան տեղի ունեցավ, Աստված արձագանքեց, մենք զարմանում ենք, ուրախանում ենք, հիանում ենք, ապշում ենք, Աստված դիպավ մեզ, հանդիպումը տեղի ունեցավ, բայց մեզ համար դա շոշափելի հանդիպում է, բայց նորից եմ ուզում կրկնել, ամեն օր կա մարդ Աստված հանդիպում, ավելի ճիշտ Աստված մարդ հանդիպում, ամեն օր կա, միայն մենք դա չենք գիտակցում, միշտ չէ, որ դա մենք ֆիքսում ենք, արձանագրում ենք, լավ չենք զգում այդ պահերը, 24 ժամ որտեղից զգանք, զբաղված ենք այլ գործերով, մեր ուշ ու միտքը, գիտակցությունը ուրիշ ուղղվածություն ունի, առօրյայով ենք զբաղված, չենք ինքնակենտրոնանում, որ դա զգանք, ամենալավ Աստծո ձայնը գիտեք երբ է լսվում, մտքի, հոգու, կատարյալ լռության մեջ, երբ որ քո մարմինը ամբողջովին լռում է, դրա համար մենք ունենք ճգնավորներ, որոնք դառնում էին լռակյացներ, 10 տարի լռում էին, չէին խոսում, կամ ճգնավորներ կար, որ հեռանում էին բնակավայրերից և ոչ մեկի չէին խոսում, կա սոհրանգը, որ սրբերը կամ հրեշտակները ուղղակի ֆիզիկական ձայնով կամ մեր մտքի ներսում են ասում, որ մենք լսում ենք, հասկանում ենք, սա տղամարդ Սուրբի ձայն է, սա կանացի Սուրբի ձայն, այո, զանազանում ենք, Աստծո հրանգով նորից են կրկնում, Աստված մարդ հանդիպումը ամեն օր է 24 ժամ, մարդ Աստված հանդիպումը մեզանից է կախված, եթե գնում ենք պատարակների, ժամերգությունների սփավայրեր կամ երբ որ մենք աղոթում ենք, երբ որ Աստծուն ենք դիմում, բայց նորից են կրկնում, դեռ մինչև այսօր դա մեր եկեղեցու դավանանքն է, դեմ արդեմ ճշմարիտ Աստծո դեմքը դեռ ոչ ոք չի տեսել, նույնիսկ հրեշտակները, հրեշտակապետները բուն Աստծո դեմքը դեռ չեն տեսել, քերովպեներ, սերովպեներ, աթոռ, զորություն, դիրություն, հրեշտակ, ոչ ոք ճշգրիտ Աստծո դեմքը չի տեսել։ Միայն լույսի փառքի մեջ են տեսել եւ այդպես են տեսնում, բայց կարկնում եմ, հույս կա ընդհանուր դատաստանից, ընդհանուր հարությունից, որոշ ժամանակ անց միգուցե, եթե որ մենք դառնանք աստվածամարդ, Աստծո ճշմարիտ օգնականներ, մենք էլ սկսենք արարել, ստեղծել դիեզերքներ, միգուցե Աստված այն ժամանակ կամենա բացել իր ճշմարիտ իսկական դեմքը, որ մենք կարող լինենք տեսնելու եւ չվնասվելու այդ դեմքի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 18-ի թողարկումը։ Աստծո եւ մարդու հանդիպումը թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ էր անում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։